Jeszcze do naszej familii nie należysz. Czy ty sobie wyobrażasz, ciućmo jedna, że się Zbyszko z tobą naprawdę ożeni? Hesia, nie lubię przykrości. Ale nie, nie. Przyobiecuję być nawet dróżką i powieść do ołtarza uroczą oblubienicę. Patrz, Mela, jak mi nogi urosły od wczoraj. Zaziemisz się. Co się tu dzieje? Wy tutaj nie na pensji? Nie ma nas kto odprowadzić. Ja pójdę. Ty. Odprowadzać panienki, no, no. Idźcie się ubierać. Ale z pensji nici, mamciu. No, naturalnie. Wszystko tak i to przez... Czego chcesz? Mamciu złota, daruj im. Nie gniewaj się. Już ona ci życie całe będzie... Proszę się do tego nie mieszać. Mela odchodzi do swego pokoju ze spuszczoną głową. Ty idź do pokoiku, gdzie się składa brudną bieliznę. Tam siedź. Nie ruszaj się, aż cię zawołam. Z kucharką ani słowa, ani z nikim. Rozumiesz? Twoja matka chrzestna, ta drachowa, co prała dwa razy zawsze, mieszka na świętego Józefa? Tak, proszę, wielmożnej pani. Dobrze, a teraz idź. Hanka odchodzi do sypialni małżeńskiej. Posłałaś list do ciotki? Posłałam i powiedziałam, żeby stróż prosił, że mamcia prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Proszę mamci, może prochy pościerać? Proszę mamci, czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? Daj ty mi spokój. Ja też myślałam, że to niemożliwe. O, choćby ze względu na nas. Czy kto porządny później starałby się o mnie albo o Melę? Daj ty mi spokój! Zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak idzie na starą pannę, ale ja... A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi. Oj, tylko proszę mamy, ja nie rozumiem, jak mamcia tego nie widziała. No i ja to już od dawna wypenetrowałam, ja... Gdzie Hanka? No pytam się, gdzie Hanka? Oblubienica z Lamermuru rondle myje. Bardzo proszę jej nie używać do kuchennych podłóg więcej. Gdzie Hanka dziś spała? Na stołeczku, pod piecem, ręce w małbrzyk, a buzia w ciup. Trzeba się nią inaczej zająć. Bo jeżeli... No, zresztą ja wychodzę. Za chwilę wrócę. Muszę jakiś porządek zrobić, bo naprawdę... Oj, tam postaw łoże pod baldachimem w salonie. Więc... Nie chce mi się. Nie chce mi się. Cakewalk, cakewalk. Hanuś słodka narzeczona, dziewczę z buzią jak malina. Idź ty. Wychodzi szybko. Strach. Jeszcze czegoś podobnego, jak długo żyje, nie widziałam. Stróż jest w kuchni. Dowiem się, tylko wie mamcia, ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj naindyczona. Idź, no idź. Wychodzi Hesia. Dulska zawiązuje mocniej głowę. Słyszy trzepanie dywanów, nasłuchuje, porywa się, biegnie do okna, otwiera i krzyczy całkiem innym głosem. Nie wolno! Na dziedzińcu się trzepie! Nie wolno! Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. No, teraz idź, ubierz się. A potem, żeby trochę na spacer, co? A co ci w głowie? Tu taki skandal zapasa, ma ona na spacer. No dobrze, dobrze, już idę. Wybiega do siebie. Ciocia mnie wzywała? Ciocia mnie wzywała, tak? Tak, tak. No, właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno się darować winy. Cóż zatem sobie ciocia życzy? Zlituj się, ratuj. Wybacz mnie z tego położenia. Przecież taki ożenek dla Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja się ludziom, jak w oczy ludziom spojrzę? No, moja ciociu, sama ciocia piwa naważyła. Ja radziłam odprawić Hankę. A kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymałam? Sama się zgodziłaś, że tak lepiej? No tak, ale... Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak się wistusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza, nie ostatnia. Tak, zapewne. No. Radź, no ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę Hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo obniesie nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim nie pyskowała. O, nie, już co? To nie. Dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo, co z takimi w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż kolacji nie chciał jeść, jak się o tym dowiedział. A czy ona ma jakąś rodzinę? Ma tu tylko matkę chrzestną, praczkę. To trzeba ją tu sprowadzić. Posłałam po nią kucharkę. Może się wyda coś o tej Hance. Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła. Jeżeli Zbyszko się dowie, choć według mego przekonania Zbyszko jedynie tylko na złość cioci to wszystko zrobi. Na złość? Tak, mnie, tak. Matce! Nie miej tu dzieci. Takem go chowała. Woziłam się z nim do Rabki. Jak była ta matura, to niby, tam pokierowałam go do prokuratorii skarbu, a tu... Już, proszę cioci się uspokoić. Naprawdę nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi? A cóż ona mówić może? Nic. To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia. Bo jakby tak wzięła na kieł. Niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? No już ja wiem, co mówię. Miodem się muchy bierze, miodem, nie octem. Niech będzie popalony Jezus Chrystus. To wy. Ta praczka. Tak. Rączki całuję wielmożnej pani gospodyni. A cóż to będzie znów duże pranie? Niech ciocia mnie pozwoli. O nie, moja droga kobieto, my tu was zawezwali całkiem o coś innego. Rączki całuję. Tu chodzi o Hankę. Tak, widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. Cóż ty? Zaraz, ciociu. Doskonały mąż. Otóż ponieważ jest on poczciwy rzemieślnik, wychowanek cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka to też uczciwość Hańczyna, no bo w tej takiej małej mieścinie to rozmaicie, jak to pani ta Drachowa wie, nie? No tak, wielmożna pani, niby to swoja rzecz. No właśnie, więc co do Hanki. Jak się ona tam sprawiała w domu? Tylko niech ta Drachowa powie pod przysięgą, jak na spowiedzi, bo to ważna sprawa. Niby co do Hanki, a wielmożna pani, to dziewczyna była jak szklanka. Nawet rysy nie było. A moglibyście na to przysiąc? Przed przenajświętszym sakramentem. Za nią jak za siebie. No, a ten finanzwach? To insza się. On się z nią zaręczył, ale co do tamtego, to tylko, że nie było pieniędzy niby na gospodarstwo, więc bez to się tak ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. No a tu, w mieście? To już chyba wielmożna pani gospodyni wie. Bo przecież dziewczyna niby tu jakby pod opieką. Może się ta Drachowa wódki napije. Rączki całuję wielmożnej pani. Ja przysięgałam od wódki. Likierku? No, chyba. No. Anielko, coś słodkiego. Dulska wychodzi. Pani ta Drachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za tego, co jej się trafia? Proszę wielmożnej pani, jak się jemu podoba, to chyba nie będzie taki skrupulant. To u państwa takie wymysły, a potem, czy ja wiem. Dulska wraca z kieliszkiem likieru i stawia przed ta Drachową. Pijcie. Rączki całuję. Piję. Dobre? Aż mgli, takie dobre. Więc? Rączki całuję wielmożnemu młodemu panu gospodarzowi. No rączki całuję. Czekajcie no. To wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca? Ja, wielmożny panie, po ostatnim praniu. Wy jesteście krewna Hanki? Matka chrzestna. A to się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Zbyszek! Wielmożny pan ze mnie głupią robi. Żenię się i to bardzo prędko. Chodziłem się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka? Ochrzczona. Trzeba prędko jej metrykę, rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to się wszystko ułoży. Chodź. Wychodzi do siebie. W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony. Albo bardzo na honorze delikatny. O, jak wy to rozumiecie? A no, proszę wielmożnych pań, to ja ślepa nie jestem. No tak? Ja przecie widziałam co i jak. Dość było popatrzeć, jak to Hanka przymizerniała, a beczy po kątach, a do mnie wpadała. Ja jej zawsze mówiłam, nie becz, pan jest godny z rodziców świętych, pan cię zabezpieczy. Ale żeby aż się żenić. A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo? A broń mnie Boże, bez błogosławieństwa mamusi my ta do ołtarza nie pójdziemy. No. Ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. Całe jej wiano była ta uczciwość. A dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pohańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniędzmi ludziom oczy można mydlić. O, tak, tak, tak, macie rację, pieniędzmi. A może jeszcze kieliszeczek? Anielciu! Nie mam więcej. Może ofiarować pewną sumę. Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha. Bój się Boga płacić. No, jak, jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim. No, dobrze, ale wie ciocia, że to będzie twardo. Więc powiadacie, że pieniądze. To grunt, wielmożna pani. Taki już teraz świat. No, jeden Judasz drugiego za pieniądze sprzedaje. Oj, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Macie rację. A my tu jeszcze z panią gospodynią chcemy się naradzić. Co do Hanki? Tak. Jakaż tu rada? Młodzi chcą jedno drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po hrabiowskich domach, że się z niższymi żenią. A Hanka znów jest i ślubna, i znów nie takie tam co, bo z familii zasiedziałej, choć stanu murarskiego. Idźcie no, tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy. Całe rączki, pani gospodyni, już idę. Panu Jezusowi oddaję, całuję rączki. A niech mamusia nie będzie twarda. Wychodzi. Słyszałaś? Z mamusia? Spokojnie. Jak to sobie prędko taka pozwala. Co? Dusi mnie. Formalnie. Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Ja będę mówić ze Zbyszkiem. Niech ciocia idzie do swego pokoju. Proszę cioci. Lituj się. Rób wszystko, co można. Powiedz, co... O, nie wiem, powiedz, że ja z policjantem, ja tego nie wiem. My tego nie przeżyjemy. Że się go wydziedziczy mu, powiedz. Że złamanego centa nie zostanie. Nigdy nie dostaniesz. Dobrze, ciociu, niech ciocia oddycha. Już wszystko wiem, tylko niech ciocia mnie zostawi samą. Idę. Oddycha. Moja, ty zrób wszystko. Ja już z siłą padam. Wychodzi. Mela we drzwiach. Psst, ciociu. A ty czego chcesz? Cóż, mama? Pozwala? Proszę iść do siebie i nie pokazywać się tutaj. Oj Boże, co to będzie? Zbyszko! Proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No wejdźże tu. Trudno, żebym ja do ciebie wychodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. A właściwie to czego ty chcesz? No, przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. No, chodź no tu, no nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. No, naturalnie. No, nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. No, owszem, no, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. No, ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale ja... Ale no co? No odmówiłam. Czemu? No, mam męża. Za premier pakuje kot. No, tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, nigdy nie wiadomo co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? No, czekaj, czekaj. Przecież tą Hanką trzeba coś zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stację ją oddasz? Boże drogi, takie milia to ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu może na pensję. Ale wątpię, czy wezmą, a potem... To są wszystko drwiny. O, wątpię, czy mamcia ją długo będzie mogła tak długo trzymać w składziku. O, cóż zrobisz? O, naturalnie już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Gwiżdżę na świat. O, i masz rację, ja także, ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt. O, naturalnie. Tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej, o. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Mhm. O, no ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. A, ja to mam ją w pięcie. O, tak się mówi, ale ty masz pensji 60 zł reńskich i oprócz tego masę długów. Kondykt w powietrzu. On z tego we troje nędza. No ale... O, Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No ale to... A ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nie swoich. Tak będzie, jak powiedziałem. Tak, tak, ale mnie głównie o te pieniądze. No bo niby z czego żyć? O, wieczorami możesz pisać. No, mój mąż da ci jakieś kawałki do odrabiania w domu, tylko to... Daj mi spokój. O, bądźmy logiczni, Zbyszko. Mieszkanie, no. Hmm. Jeden pokój z kuchenką, 25 do 30. Na życie gulden, co jest nędza, no ale skoro się kochacie, no, no i już cała pensja. A gdzie reszta? Będę robił długi. No, mamcia ogłosi, nikt centa nie da. A rodzice jeszcze żyć mogą i 30 lat. O. Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo, no ale... Proszę cię, daj ty mi spokój. O Boże drogi, gdyby to tak można życiu powiedzieć, daj mi spokój, no. Przecież ono włazi na kark jak hydra i dławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy, no. Ty żałujesz tego, coś zrobił. Puść mnie. Nie puszczę! Tu się chodzi o coś więcej niż o głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to no, czarne, co jest duszą złych czynów no, w tak, tych ścianach. Tak. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i... I co? I wziąłeś się za bary, tak? Szamotałeś, pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę. Właśnie, że nie ulegnę. Zbyszko, czy ty masz siły do takiej ciągłej walki? A nawet nie odpowiadasz, widzisz? Ty jesteś już zupełnie wyczerpany. Ciebie jedna noc zmogła, a co dopiero całe życie. No cóż, ja. Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski sprytyt. No tak, tak, mam. Bo co, bo się zgodziłam z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. No, to jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Kiszot, śmieszne. Zresztą sam powiedziałeś, wyciągniemy kopytka. Ty umiesz we mnie budzić kołtuna, wiesz? Ale on w ogóle ani na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj, to na nic. Wiesz sam, zresztą, co ty od cioci chcesz, no? Ona cię kocha. Dała ci życie. Ja się na świat nie prosił. O, komunał. Wychowała cię według niej najlepiej. Najlepiej? Tak. To zgroza słuchać, co ty mówisz. O, według niej. Wszystko to zrobiła przez miłość dla ciebie, a teraz... Teraz ona płacze, Zbyszku. Ona płacze. Tam. Nie, to jest twoja matka. No i co będzie, Zbyszko, no? No! Co? To jest jeszcze czas. Nie, takie rzeczy przecina się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz, odetniesz, jak z tym skończysz. Ale jak? Już my na to poradzimy. A to będzie skandal. Ha, widzisz? A mówiłeś, że o świat ci nie chodzi. O, więc? Nie będziesz się żenił? Nie. I przeprosisz matkę? Of. No, przeprosisz? Ale za co? Zrób to. Obraziłeś ją. Ona chora. Ona biedna. No. Ciociu! Ale krzywda się jej nie stanie. No proszę cię, już ja w tym będę. Ciociu! Ciociu! A? Zbyszko cofa, co powiedział. Powrócił do rozumu i przeprasza ciocię. Przepraszam! Przepraszam mamę za to! Przepraszam! Ciapsia krew. Przepraszam. No widzisz, znowu klnie. To głupstwo, to nie ma znaczenia. Ma. Znaczenie ma. Cofasz się? Tak, nie. Tak. Będę tym, kim byłem. Ale możecie być z siebie dumni. Jak ja się teraz będę łotrował. Jak ja się teraz będę łotrował. To dopóki się nie ożenisz, dobrze się ożenisz z panną fajną z dobrego domu. Ożenię się z panną fajną. Tak jest. Z dobrego domu. Tak. Dopóki się dobrze nie ożenię, z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem się ożenię. Tak. Wybiega do swego pokoju. Boże. Spokojnie, niech ciocia pozwoli mu się wyburzyć. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba będzie wziąć cię do niej. Ciocia mi daje carte blanche? Nie rozumiem. No, ta drachowa. Ta drachowa! Rączki całuję, jestem. Moja ta drachowa, zaszły tu pewne zmiany. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. No. Jakże to? Sam mi to godnie oświadczył. No, ale się namyślił. Tak niby mirniś. No. Pod błogosławieństwem matki. Tak. To duże słowo. No. Ale krzywda dla Hanki. A ja przecie dziecka, co go do chrztu świętego podawała, ukrzywdzić nie dam. Ojej, przecież nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacna osoba i może tam coś, niecoś, no, Hance, jako odszkodowanie. Nie galopuj się. Czy ja wiem, no, co i jak? Proszę wielmożnej pani. Święty związek małżeński, a pieniądze to całkiem insza inszość. No, tak, ale dobre i to. Każda inna matka to by tę dziewczynę wygnała bez dobrego słowa. A tu się jeszcze troszczą i chcą coś dodać. No, moja ta drachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie. Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo, ale krzywda krzywdą. Samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka mieć będzie coś na wsparcie, to nikt się o resztę nie spyta. Może być. No to jak myślicie? Co i jak? Proszę wielmożnej pani, to już Hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. No naturalnie, zaraz wam Hankę przyślemy. Chodźmy, ciocio. Całuję rączki wielmożnym paniom. Dulska wychodzi. No i miejcie rozum, bo to tylko dobre serce pani, a żaden mus. Rozumiecie? Niby. Wchodzi Hanka, Julia Siewiczowa wychodzi. Chodź tu, chodź. Jak się macie? A to ci dopiero. Wiecie. No. A jakże, chciał się żenić. A teraz nie chce. A niech go pokręci z tego jej żenieniem. Ty jesteś durna. Co mi po takim orzenku? Ja do tego czy co? poniewierają mną już od wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. Zawrzeć to honorowo. I byłabyś panią kamieniczną. Lepiej jak za tego twego finansa, bo choć to niby coś, ale zawsze trybelulka. To moja rzecz, ale by mną nikt nie poniewierał. Każdy ma swój honor. To ty nie obstajesz, żeby się z tobą żenił? Powiedziałam, co mi taki Morowicz? Niech to będzie moja krzywda. Oni cię nie ukrzywdzą. Chcą ci dać coś na rękę. Daj ta matka chrzest na spokój. Daj ta matka chrzest na spokój. Ty jesteś durna, durna. Młoda jesteś i nie wiesz, co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. Dlaczego beczysz? Już tam to przepadło. Teraz jeno, żeby cię nie skrzywdzili. Daj ta matka chrzest na spokój. Ta to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Daj ta matka chrzest na spokój. No, no i cóż, naradziłyście się. Trzeba się śpieszyć, bo już późno. Czas iść do miasta. Proszę wielmożnych pań. Tak? To tak. Hanka gada, że wielmożny pan sam obiecywał ożenek. No, pan żartował. No, Hanka tego na serio nie myśli. Byli świadkowie, proszę łaskawej pani. Kto? Wielmożna pani gospodyni. To bezczelność. Zaraz, zaraz. Tu już mowy nie ma o ożenku. No. Pan żartował, powtarzam wam. Hanka dobrze wiedziała, co robi. Ja za nią, jak za siebie. A że ciocia chce coś z łaski zrobić, to powinniście być wdzięczni. A więc ja tak myślę, że... Kilkadziesiąt koron. Ja ta będę gadać. Haruś, czekaj, ja. Daj ta matka chrzest na spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niechaj płacą. Patrzcie, jak się rozzuchwaliła. A ino, płaćcie, płaćcie. A nie to choć matka chrzestna i tak zapłacą. Są sądy i alimenta. A ja przysięgnę. Jezus Maria. Jezus Maria. Dziewczyno, spokojnie. I ty miałabyś sumienie? No, a ze mną to mieli sumienie zrobić, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Hanka, ta nie krzycz. O, matko. Daj ta matka chrzest na spokój. Ja się sama za moją krzywdę upomnę. A Jagusia Wajdówna nie wyprawowała to u was alimentów, co? Jak kto był bez sumienia nade mną, to i ja nad nim sumienia mieć nie będę. Zlituj się. Daj jej co chce. Tylko nie dopuść do skandalu. Dobrze, dobrze. No, to ile chcesz? Dajcie 1000 koron. Co? 1000 koron. Niech ciocia da, bo będzie skandal. Ale Boże, mój drogi. Tak. Boże, 1000. No, trzeba dać. Ale... No, no to, ale cóż ty, ze skóry mnie chcesz opatrzyć? A mnie tu w tym domu nie obdarli z uczciwości? Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, matko chrzestna. Dobra, stop, stop, stop, stop. Ale musicie podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Podpiszę. I nigdy się nas czepiać nie będziesz. Ja nigdy. Ale co ta ono zrobi, jak dorośnie? To już jego rzecz i Pana Boga. Do tej pory to ja już żyć nie będę. Wychodzą do sypialni. Chodźcie. Ciociu! Czego? Ciociu, co się dzieje? Hesia cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje? Nic, wszystko w porządku. O, chwała Bogu. Julia Siewiczowa wchodzi do sypialni. Po chwili wychodzi Hanka, Tadrachowa, Dulska. A teraz kuferek i jazda. Tak jest. Żeby mi was w minutę nie było. Idziemy, proszę łaski pani. Całujemy rączki. Tak, chodźcie, matko chrzestna, na co się kłaniacie? Ach. Jezus Maria. Jezus Maria, co za dzień. No ledwo żyję. O, przecież to straszne. Co ja przejść musiałam? 1000 koron! No, ale 1000 koron! No, tak, no ale widziała ciocia, no, tak, że nóż był na gardle. Tak, no tak, tak, no, no tak. No, do widzenia, cioci. Ja idę do siebie. Ja dostałam migreny z tego wszystkiego. O, może teraz ciocia mogłaby nam to mieszkanie wynająć? Nigdy. Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja muszę teraz odbić to, co mi wydarli. Nic to już cioci nie nauczy. Czegoż to ma mnie uczyć i kto? Ha! Ja sama! Dzięki Bogu wiem, co i jak się należy. Julia Siewiczowa wzrusza ramionami i wychodzi. Dulska biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko! Babiura! Mhm. Hesia! Kurze ścierać! Mela damy! Felicjan! Babiura! Żywo! Mela! Mela! Otwieraj fortepian! No, będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Wybiega do kuchni. W głębi przez przedpokój widać, jak ta drachowa z Hanką przenoszą kufer. Andziu, gdzie ty idziesz? Całuję rączki panience. Ty idziesz całkiem? Jedna panienka tu co warta. Niech się ta panience powodzi. A innym niech... Zbyszko, Hanka się wyprowadza. Zamknął się Zbyszko. Mela, zwariowała. Słychać ciężkie zamknięcie drzwi. Zbyszko, już drzwi się za nią zamknęły. Nie widać jej. O, idzie, niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg. Znikła za rogiem Bożym. A ja wiem. Wszystko słyszałam. O, co to? Świeci się coś. Papierek? Na czworakach pełza pod fortepian. Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. A ja wiem. Hesia, nie śmiej się, tu stało się coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze utopi. Ona się nie utopi. Wzięła 1000 koron i pójdzie za swego finanszwacha. Cicho, nie śmiej się, Hesia. Ona wzięła 1000 koron i pójdzie za swego finanszwacha. Kurtyna zapada. I tym samym, proszę Państwa, zakończył się trzeci akt moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Tym samym kończymy specjalną audycję Narodowe Czytanie w Trójce. Bardzo dziękujemy Państwu za ten wspólny czas. Audycję przygotowały właściwie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, a wydała Monika Góral. Bardzo dziękujemy i powoli łączymy się z Opolem. 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Witamy z Opola. A u nas już goście w studiu naszym festiwalowym. Krystian Ochman na początek. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno nie bywałeś wcześniej w Opolu. Nie, jestem pierwszy raz w tym mieście, na tym festiwalu, a no, jestem pierwszy raz. I od razu bardzo pracowicie. Wczoraj właściwie byłeś główną gwiazdą festiwalu, bo byłeś w prawie po połowie wejść. Nie, ja tylko medli śpiewałem, a ja no tam dobrze, dużo nie dobrze. Robiłem. Ja nie byłem jakąś gwiazdą wczoraj, byłem małą częścią. To właśnie debiuty tam mieli o wiele więcej do roboty niż ja. A dzisiaj jest... Powiedzmy mój dzień. Będę śpiewał swój singiel Prometeusz i tyle. No i będziesz w konkursie premier tegorocznych. Ale ten Prometeusz to utwór, który troszkę już znamy, bo to niby premiera, ale utwór już troszkę podlansowany. Podlansowany, przepraszam. Przed radio grany wcześniej. Nawet nie byłem świadomy tego, że państwo grali, czy puszczali Prometeusza na radiu. Ale nie wiem co, jestem szczęśliwy, że jest na radiu. Jakie specjalne atrakcje przygotowałeś podczas tego występu? Nie, poza zareprezentowaniem siebie jak najlepiej i pokazać swój głos, swój warsztat. No głos rodzinnie masz wyszkolony i odziedziczony. To nie przyszło od razu. No mam dobre geny, ale też również profesor mi na uczelni dużo pomaga. Bez tego to chyba bym tutaj nie stał. No jak reagował profesor, kiedy się okazało, że idziesz w kierunku muzyki popularnej? No nie powiem, że w 100% jak z otwartymi rękoma, oczywiście trochę sceptycznie, ale to jest też zrozumiałe, jak ja pierwsze 3 lata robiłem tylko to na studia i nagle w którymś momencie próbuję w innej branży, no, w grupie jakimś rozrywkowym. To trochę sceptycznie, ale bardzo szybko się otworzył do tego i mi pomaga, bo zdaje sobie sprawę profesor mój, że mogę połączyć tego i tamtego. Da się znaleźć dobry balans, w sensie, żeby wyciągnąć ten warsztat i postęp w głosie z uczelni, od profesora. A ten rozrywkowy to robię rzeczy, które ja bym w tym świecie klasycznym bym nie mógł robić, na przykład tworzyć swoją muzę. I tak naprawdę tą muzę nie stworzę bez tego głosu, a tego głos to dostaję i polepszę się powoli co jakiś czas od uczelni. W takim razie czekamy na Prometeusza na scenie. Nie będziemy podawali numeru SMS-a, pod który Państwo będą mogli wysyłać wiadomość, żeby Krystian wygrał. Natomiast życzę powodzenia dziś na scenie. Dziękuję. Krystian Ochłan, Prometeusz już dziś wieczorem na deskach Amfiteatru w Opolu. Dzięki. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie. Przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Trójce Krystian Ochman dziś wieczorem z Prometeuszem w operze leśnej, w Amfiteatrze w Opolu oczywiście. To amfiteatr, który w tej chwili wygląda pięknie po remoncie, z tu Muzeum Polskiej Piosenki również. Mam nadzieję, że już niedługo zdjęcia i płyty Natalii Zastępy pojawią się również tu w muzeum. Witam Natalio. Dzień dobry. Fanka grupy Led Zeppelin, to zapamiętam. Tak, ale najbardziej Pink Floyd. Tak, najbardziej Pink Floyd, no proszę. Ale tego swojej muzyce nie słychać właściwie. No właśnie tak czasami zauważam, że jako słuchacz, inaczej siebie troszeczkę podchodzę do tego, do muzyki, jako słuchacz i jako wykonawca często. Bo ogólnie wychowywałam się jako wokalistka bardziej i uczę się bardziej w takich solowych klimatach śpiewać i też uwielbiam właśnie Aretha Franklin i wszyscy się śmieją, ale mówię Celine Dion i się będę dumnie tego trzymać. Że mamy zdjęcie Celine Dion nawet. No nie. Dobrze. Ale ja na koncert jadę, jeśli się odbędzie oczywiście w przyszłym roku. Na koncercie roku też byłem. ale w Londynie. Okej. Okay. No, więc gdzieś tam bardziej chyba te retro-soulowe klimaty w swojej muzyce przekazuję. Właściwie w Opolu czujesz się troszkę jak w domu, bo wychowałeś się w Krapkowicach, czyli to nie wiem, 20-30 kilometrów stąd? No, prawie 30. Czyli pewnie od dziecka bywałaś często na festiwalu również? No właśnie nigdy. Dopiero pierwszy raz, jak śpiewałam w debiutach, miałam okazję w ogóle tak w festiwalu uczestniczyć żywo, ale już w amfiteatrze wcześniej też miałam okazję na jakichś festiwalach dziecięcych śpiewać, czy na koncercie Bajmu, byłam pierwszy mój koncert taki w ogóle, że no, pamiętam. To teraz skok w dorosłe muzyczne życie festiwalowe, bo i koncert premier. Spodziewałeś się, że to pójdzie tak szybko? Właśnie nie. Nie spodziewałam się tego zupełnie. A też mój trzeci festiwal tak naprawdę. Mhm. I to tak pamiętam, że to były gdzieś takie marzenia, a teraz to się tak już trzeci rok dzieje i nagle to było takie, wow, już wszystkich znam. Już wiem, jak to wygląda i gdzieś ten takie marzenie stało się taką rzeczywistością. Jaką masz kreację przygotowaną? No, o kreacji będziemy rozmawiać. No, ja mam piękną piosenkę przygotowaną. Ja wiem, że nasza piosenka zaraz zabrzmi na antenie, no, ale będzie dodatkowa ciekawie. Atrakcja będzie muszą show, być też. Będzie show. Fajerwerki. Tak, oczywiście. I będą płomienie i pióra i wszystko. No. Żartujesz sobie. No, żartuję. No, mam taką nadzieję. No to nie powiedz w takim razie słów parę jeszcze o tym utworze. Powiedz o teledysku, który ostatnio zrobiłaś. No i o płycie może ze dwa zdania. Tak, no dzisiaj zaśpiewam utwór Wiesz jak jest. To był mój ostatni singiel przed wydaniem płyty, Nie żałuję, która pojawiła się w maju. Wiesz jak jest, pisałam tekst razem z Juliuszem Kamilem. Juliusz Kamil razem z Michałem Pietrzakiem napisali muzykę i tak powstał ten numer. No a ostatnio jeszcze w związku z płytą będzie ostatni teledysk, który nagrywam też właśnie regionalnie w powiecie krapkowickim, czyli stamtąd skąd pochodzę. I ten teledysk prawdopodobnie ukaże się też w połowie września. Jeszcze nie będę zdradzać takiej piosenki, ale gdzieś tam na Instagramie moi fani już zgadli, bo dodawałam zdjęcia, że szykuje się teledysk i gdzieś tam z płyty znaleźli numer, który prawdopodobnie nim będzie, no i tam zgadli. Więc jeśli ktoś jest ciekawy, to może trafić. Pamiętasz, o której mniej więcej będziesz na stanie? Ojejku, 23, chyba 20. No, ja myślę, że publiczność nie, nie jest nie, zawsze ja gadam. Tutaj. Albo tak, dobra. No już nieważne, będziemy śledzili twój występ na festiwalu w Opolu. Siódma jest. Bardzo intensywnie. Siódma jesteś. No a zaraz po tobie panowie, nie, przed tobą panowie Martin Lange. Zresztą powinni się pojawić za chwilę w naszym studiu, bo już byli, ale na chwilę wybiegli, także wrócą. To życzę powodzenia i życzę wygranej w takim razie. No dziękuję. Natalia Zastępa była gościem w Trójce. Dziękuję. Dziękuję. Uśmiechnie to twarz i wszystko można wymować. To była Natalia Zastępa. Wczoraj wielki koncert debiutów tu na tej scenie. Trójka przyznała swoją nagrodę. Jeszcze Państwo nie wiedzą komu. Zdradzimy to dziś po godzinie 18, właściwie po 19. Natomiast wczoraj nagrodę Karolinki, czyli nagrodę imienia Anny Jantar, otrzymała Ania Byrcyn. Będzie naszym gościem o 17.20. No a zaraz potem wręczono nagrodę Jankowi Traczekowi, nagrodę publiczności. Mikrofony do dłoni, w dłonie, proszę panów. Martin Lange w naszym studiu. Zadyszani jesteście, zagrajmy piosenkę i potem porozmawiajmy. Tak, okay. Zróbmy tak. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo podtrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejny kłamstw. A ja przecieram oczy. Nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz radź sobie sam. Przestań błagać i łkać. To zły moment jest. Było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Kłamiesz i duet Martin Lange. Witam panów w studiu Trójki. Witamy. Cześć, cześć. Nie spodziewałem się was w Opolu na scenie, szczerze mówiąc, w premierach. Nie? A dlaczego? Bo ja myślałem, że będzie, że was spodziewałem, ale myślałem, że będzie Kameleon, nie kłamiesz. No to jest bardziej premierowe. To prawda, to prawda. No ale na to przyjdzie czas jeszcze. Troszkę jesteście jak Emily Sandé, która najpierw robiła piosenki dla innych, a potem postanowiła zaśpiewać sama i nie schodziła z listy przebojów w Wielkiej Brytanii przez ponad rok. Kurczę. Tego sobie życzymy, no. Dokładnie. Mam nadzieję, że tak będzie. Kiedy płyta? W przyszłym roku, w lutym. No to już całkiem niedługo. Hmm? Opowiedzcie troszkę, co przygotowaliście na ten występ w Opolu. Będziecie w garniturach? Przygotowaliśmy koszule, spodnie, buty. Muzycznie i także. I muzyków przygotowaliśmy. No właśnie, kto będzie z wami na scenie, bo wy dwaj chyba na festiwal troszkę za mało. Tak, nie ugralibyśmy we dwójkę tego, no. Mamy fantastyczny skład z naszymi przyjaciółmi. Kubą na bębnach, na basie z Michałem, z Rafałem na klawiszach i z wspaniałymi naszymi chórzystkami Kingą i Karoliną. Orkiestra też się dołączy? Nie. A może ich poniesie. Czyli sam zespół. Sporo pracy przed wami w takim razie, skoro płyta już w lutym, czy jest nagrana cała i teraz tylko promocja? Ona czeka już w blokach, startowych. Ona już czeka po prostu, żeby ujrzeć światło dzienne. Więc no jeszcze usiądziemy, może nam się uda coś wypłodzić jeszcze, nie? Mamy taki pomysł, żeby generalnie jeszcze późną jesienią usiąść i zrobić czyszczenie naszych głów z pomysłów, które mamy gdzieś tam. W Opolu jesteście po raz pierwszy? Jako Martin Lange, tak. A jako artyści z innych zespołów? Kiedyś mi się udało z kimś tutaj zagrać, już nie pamiętam. Ja też byłem na eliminacjach do debiutów, chyba to były, tak? No. Z Kaśką Lins wcześniej. No. W tym budynku za plecami mymi, którego nie widać w radiu. W budynku Muzeum Polskiej Piosenki. Tak, dokładnie. No to jak mówiłem, Natalii, życzę wam, żeby wasze zdjęcia pojawiły się tam po tegorocznym występie na festiwalu. No i życzę powodzenia i wygranej. Każdy ja nie będę, gdzie to jest odpukać mnie malowane, nie? No właśnie, wszystko pomalowane tutaj mają. W każdym razie jest prawda taka, że no, jesteście moimi faworytami podczas tego konkursu. Mogę to zdradzić, bo w końcu to moja audycja w Trójce. Super. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wzruszeni i dziękujemy ci bardzo. To, co wykonane w Polsce, jest najpiękniejsze. Ja grałem dość często wasz utwór Kłamiesz. Zresztą w ogóle Trójka grała was dość często, więc troszkę jesteście również naszymi trójkowymi faworytami. Dziękuję bardzo. Dzięki, moim ślicznie. Martin Lange. Cześć. Wejścia do niektórych bram były za wysoko. Nie dało się wznieść od tak, skrzydeł brakło nam. Chcieliśmy tak bardzo być tam, gdzie wieczny blask. Tylko zapomnieliśmy, że duch już drogę zna. Spod mojej skóry pełno pstrokatych barw przebija się. Ja nie chcę już biec na później, odkładam jeden krok. Tyle razy dałem siebie już, a za plecami mi, że wiesz, co dla mnie lepsze. Miało być nam pięknie, a stoisz biernie i rozkładasz ręce. Już chwili dłużej nie chcę wizjami karmić nas, więc będzie lepiej, gdy tu, gdzie dzisiaj jestem. Jutro mnie nie będzie. A może to ja nie chcę już biec na później, odkładam jeden krok. Tyle razy dałem siebie już, a za plecami start. I teraz już wiem, tak dłużej pobudzenie chce trwać. Jak kameleon zmieniać tło, tak się nie wyróżnię. We'll be right back.